kawałek dla tych bez przyszłości już na starcie. Bez marzeń, z nadzieją brną do przodu. Zaparcie, nie winni swego losu. Starają się go zmienić, pomimo tego nikt nie chce ich docenić. Zastanów się, czy wokół nie ma takich ludzi. Pod górę do celu muszą się natrudzić. Bez gestu pomocy, bez wsparcia od najbliższych. Życiowa pasja powoli ich niszczy. Wyciągnij do nich rękę, choć o pomoc nie poprosi. To w głębi serca wielki krzyk się unosi. O miłość, o troskę, o wsparcie i marzenia. O pomoc w odkryciu sensu ich istnienia. Pamiętaj o tym, gdy znajdziesz się w potrzebie. Gdy komuś pomogłeś, wspomoże także ciebie. Nie przechodź obojętnie obok ludzkich tragedii. Jak moralnym być, nie przeczytasz Wikipedii.